حمله بردن سگ بر کور گدا. یک سگی در کوی بر کور گدا حمله می آورد چون شیر وغا. سگ کند آهنگ درویشان به خشم، در کشد مه خاک درویشان به چشم. کور عاجز شد ز بانگ و بیم سگ، اندر آمد کور در تعظیم سگ. کی امیر صید و ای شیر شکار، دست دست توست دست از من بدار. که از ضرورت دم خر را آن حکیم، کرد تعظیم و لقب دادش کریم. گفت او هم از ضرورت که اسد، از چمن لاغر شکارت چه رسد. گور میگیرند یارانت به دشت، کور میگیری تو در کوچه به گشت. گور میجویند یارانت به صید، کور میجویی تو در کوچه به کید. آن سگ عالم شکار گور کرد، وین سگ بیمایه قصد کور کرد. علم چون آموخت سگ رست از زلال، میکند در بیشه ها صید حلال. سگ چو عالم گشت شد چالاک زعف، سگ چو عارف گشت شد ز اصحاب کهف. سگ شناسا شد که میر صید کیست، ای خدا آن نور اشناسنده چیست. کور نشناسد نه از بی چشمی است، بلکه این زان است که از جهل است مست. نیست خود بی چشم تر کور از زمین، این زمین از فضل حق شد خصم بین. نور موسی دید و موسی را نواخت، خصف قارون کرد و قارون را شناخت. رجف کردن در هلاک هر دعی، فهم کرد از حق که یا عرض و لعی. خاک و آب و باد و نار باشرر، بی خبر از ما و با حق با خبر. ما به عکس آن ز غیر حق خبیر، بی خبر از حق و از چندین نظیر. لاجرم اشفقن منها جملشان، کند شد زامیز حیوان حملشان. گفته بیزاریم جمله زین حیات، کو بود با خلق هی با حق مبات. چون بماند از خلق گردد او یتیم، انس حق را قلب می باید سلیم. چون ز کوری دوز دزدد کالی، می کند آن کور امیا نالی. تا نگوید دوز او را کان منم، کس تو دزدیدم که دزد پرفنم. کی شناسد کور دزد خیش را، چون ندارد نور چشم و آن ضیا. چون بگوید هم بگیر او را تو سخت، تا بگوید او علامتهای رخت. پس جهاد اکبر آمد عصر دوست، تا بگوید که چه دزدیده است موست. اولا دزدید کهل دیدت، چون ستانی باز یابی تبصرت. کاله حکمت که گم کرده درست، پیش اهل دل یقین آن حاصل است. کور دل با جان و با سمع و بصر، می نداند دزد شیطان را زسر. زهل دل جو از جماد آن را مجو، که جماد آمد خلایق پیش او. مشورت جوینده آمد نزد او، که ای کودک شده رازی بگو. گفت رو زین حلقه کین در باز نیست، باز گرد امروز روز راز نیست. گر مکان را ره بودی در لا مکان، همچو شیخان بودمی من بر دکان.